Yüz Yüze başlıyor. Adım Orhan Alan, 1981, Samsun doğumluyum. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 4 senedir eczane eczacılığı yapmaktayım. 8 senedir de 2000 yılından bu yana eczane içinde yine bu işlerle ilgileniyorum. 2000 Marmara Üniversitesi girişliyim. Eczacılık kendi tercihim. Tabii ki mesleğe bu tercihi yaparken biraz çekincelerim vardı çünkü yabancı olduğumuz bir meslekti. Ama diğer arkadaşlarımızın aksine mesleğe girdikten sonra bu mesleği seven insanlardan biriyim. Bu açıdan da kendimi çok şanslı hissediyorum. Mesleğimi sevmemin yanı bilgilerimi insanlarla paylaşmak, insanların yaralarına merhem olmak benim için mutluluk verici bir olay. Onların sorularını çözmek benim için sevindirici gerçekten. Mesleğimizin sorunlarına gelince, mesleğimizin sorunları aşikar tartışılmaz. Başta bürokrasi, devletin bize vermiş olduğu bürokrasi sorunlarının yanı sıra bütçe uygulama talimatı gibi bizle alakası olmayan, direkt alakası olmayan konularla muhatap olmamız bizim için sakıncalı bir husus. Bunun haricinde tabii ki işin maddi boyutu da mevcut. Bugün şartlarda birçok eczane malum kredilerle ayakta durmakta. Belli olan kazancımızın da bir yandan fazlası bu kredilere gitmekte. Ama bunu bu kadar problemlere rağmen, bu kadar sorunlara rağmen gerçekten de mesleğimi seviyorum. Az önce de bahsettiğim gibi her ne kadar sıkıntı, tabii ki sıkıntısız hiçbir iş olmuyor. Sorunsuz hiçbir iş olmuyor. Ama bunlara rağmen bu mesleği icra etmekten, insanlara faydalı olmaktan, insanların sorunlarına ilaç olmaktan gerçekten de memnunum. Bunun haricinde meslektaşlarımızla ve bunlar şu anda Eczacılık Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimiz ya da Eczacılık Fakültesi'ni tercih etmeyi düşünen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize şunu önerebilirim. Eğer bilgilerini paylaşmak gibi bir düşünceleri varsa, insanlara yardım etmeyi seviyorlarsa, her ne kadar da birçok problemleri meslek olarak karşı karşıyayız olsak da yine toplumda hatırı sayılır, belli bir kesim oluşturmaktayız. Dolayısıyla da bu belli bir kesim oluşturmaktayız ve bunu da özellikle unutmamalarını istiyorum. Sıkıntısız, sorunsuz hiçbir meslek şu anda yok. Ama buna rağmen de yine de mesleğimi seviyorum. Yüz yüze sona erdi.